พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถคือเป็นยารักษาโรคโรคที่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาได้ก็คือโรคใจคือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกได้นอกจากธรรมโอสถเท่านั้นยาต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รักษาได้เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถมารักษาใจได้ถ้าเราต้องการรักษาใจให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆไม่ทุกข์กับลาภยศสรรเสริญไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราต้องใช้ธรรมโอสถเท่านั้นถึงจะรักษาโรคของความทุกข์ใจของเราให้หายขาดได้ถ้าเราใช้ยาชนิดอื่นรักษาไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะรักษาให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้มีธรรมโอสถคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถรักษาใจของพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การจะรักษาใจของพวกเราก็เหมือนกับการรักษาร่างกายเราก็ต้องไปรับยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปหาแพทย์ไปหาหมอแล้วก็ให้หมอวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรพอหมอเขารู้ว่าเป็นโรคอะไรหมอเขาก็ให้ยามาพอเราได้ยามาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งเพราะว่าถ้าเราไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บของเราก็จะไม่หายต่อให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้รับประทานยาวิเศษนั้นก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้เช่นเดียวกับการรักษาโรคของใจเราก็ต้องไปหาแพทย์ไปหาหมอเพื่อที่จะได้รับยาจากแพทย์จากหมอมาเราต้องไปหาแพทย์ทางด้านจิตใจแพทย์ทางด้านจิตใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เององค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ทำหน้าที่แทนกันได้ถ้าพบกับพระพุทธเจ้าก็เข้าหาพระพุทธเจ้าถ้าพบกับพระอริยสงสาวกก็เข้าหาพระอริยสงสาวกถ้าไม่พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกก็พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจดบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีเป็นต้นเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รับธรรมโอสถจากท่านการรับธรรมโอสถจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านก็ดีด้วยการฟังก็ดีเช่นเราดูหนังสืออ่านหนังสือธรรมะต่างๆหรือเราฟังเทศน์ฟังธรรมจะฟังสดก็ได้จะฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ก็ได้เป็นธรรมเหมือนกันฟังสดก็เป็นธรรมฟังที่บันทึกไว้ก็เป็นธรรมเหมือนกันเช่นวันนี้เราก็มีการฟังสดแล้ว ธรรมที่เราได้แสดงไว้ในวันนี้ก็จะได้มีการบันทึกเก็บไว้สำหรับเผื่อวันข้างหน้าถ้าไม่ได้ฟังสดก็ยังสามารถที่จะฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ต่อได้ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนธรรมทุกคำพูดที่พูดอยู่ตอนนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ทุกอย่างเหมือนกันหมดจะฟังวันเย็นนี้ก็ได้จะฟังพรุ่งนี้ก็ได้ก็เหมือนกับฟังตอนนี้เวลาเรานั่งฟังเราก็จะไม่รู้เวลาว่าเราฟังเวลาไหนเราก็จะไม่รู้ว่าเราฟังสดหรือไม่สดเพราะมันก็เป็นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นการรับยาจากหมอจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจจิตแพทย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจิตศาสตร์เป็นจิตแพทย์เป็นผู้ที่สามารถรักษาโรคจิตโรคใจของพวกเราให้หายขาดได้ยังไม่แปลกอะไรที่ในเมืองไทยเราไม่ค่อยจะมีจิตแพทย์เท่าไหร่เพราะว่าคือจิตแพทย์ที่ของทางโลกเขาที่เรียนจบปริญญาเรียนทางแพทย์มาแล้วก็ไปศึกษาเฉพาะทางคือทางจิตเวชจิตแพทย์จิตศาสตร์เนี่ยมีน้อยไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศนี้เขาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็เลยต้องอาศัยจิตแพทย์แต่จิตแพทย์ของเขาก็ตัวเขาเองเขายังรักษาตัวเขาให้หายทุกข์ไม่ได้เลยแล้วเขาจะไปรักษาคนไข้ให้หายทุกข์ได้อย่างไรเขาก็รักษาในลักษณะคนตาบอดสอนคนตาบอดนั่นเองรักษาแบบงูปลาปลาบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดบางทีก็เป็นงูบางทีก็เป็นปลาบางทีก็หายบางทีก็กลับทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกเพราะเขาไม่ได้เป็นจิตแพทย์ที่แท้จริงจิตแพทย์ที่แท้จริงนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธพระเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีท่านรักษาใจของท่านให้หายจากโรคทุกข์โรคต่างๆความทุกข์ต่างๆภายในใจได้หมดแล้วนั่นเองท่านไม่มีความลังเลสงสัยถึงวิธีการที่จะรักษาใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆเมืองไทยเราจึงไม่ค่อยมีจิตแพทย์ทางด้านของทางโลกแต่จะมีจิตแพทย์ของทางธรรมคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาคนไทยเราไม่สบายเวลาไม่สบายใจเวลาเราเครียดเราก็เข้าวัดกันเข้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมกันก็เหมือนกับการไปโรงพยาบาลของจิตใจนี้เองวัดวาอารามต่างๆนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคของความทุกข์ใจแต่วัดวาอารามนี้ก็มีหลายระดับบางระดับก็เป็นแบบคลินิกไม่ได้รับคนไข้อยู่ประจำบางโรงพยาบาลก็รับคนไข้แอดมิดคนไข้ให้อยู่รักษาวัดบางวัดก็เป็นวัดที่ให้เข้าไปเพียงแต่ทำบุญทำทานฟังเทศน์ฟังธรรมวัดบางวัดก็ให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อก็มีหลายแบบด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้คนไข้บางคนก็ยังไม่ต้องการที่จะอยู่โรงพยาบาลก็ไปแบบไปเช้าเย็นกลับแต่คนไข้บางคนก็อยากจะอยู่เพื่อรักษาให้หายขาดนะก็สุดแท้แต่ความต้องการของคนไข้ที่จะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของทางจิตใจ นี่คือการไปรับยาเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เข้าหาพระพุทธเจ้าเลยเราก็จะได้หมอหัวหน้าหมอเลยหมอเก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเพราะท่านสามารถวินิจฉัยโรคของเราได้อย่างถูกต้องและรู้จักยาที่จะรักษาโรคของเราให้หายได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นพระอรหันตสาวกเป็นพระอริยสงฆ์สาวกระดับต่างๆท่านก็มีความสามารถต่างกันไปแต่จะไม่เก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจให้หายได้เหมือนกันเพียงแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะท่านไม่มีความชำนิชำนาญมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่บางทีสอนคนเพียงแต่พูดคำสองคำเขาก็บรรลุธรรมได้เลยพระสาวกนี่บางทีอาจจะต้องพูดมากหน่อยอธิบายมากหน่อยกว่าคนไข้จะเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติได้แต่ก็สามารถรักษาได้เหมือนกันนี่เพียงแต่เปรียบเทียบความสามารถของพระพุทธเจ้ากับความสามารถของพระอรหันตสาวกนี่ในเรื่องของการสั่งสอนในเรื่องการรักษาโรคใจของผู้อื่นนี้มีความแตกต่างกันมากพระพุทธเจ้านี่มีความสามารถมากทำให้ของยากนี้กลายเป็นของง่ายได้ทำให้เราเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อันนี้เป็นความวิเศษความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคนสอนเราต่อไปแต่ก็จะสู้รับฟังจากปากของพระพุทธเจ้าแบบสดๆร้อนๆไม่ได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนนี้ไม่สามารถอ่านใจเราได้ไม่สามารถวิเคราะห์โรคภัยของเราได้ว่าเป็นอะไรมีอะไรเป็นสาเหตุถ้าเราต้องอ่านหนังสือธรรมะเราก็อาจจะต้องอ่านมากๆจนกว่าเราจะพบกับยาที่ถูกกับโรคของเราแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีคำสอนเลยอันนี้เป็นกรณีที่เราไม่มีพระพุทธเจ้าหรือเราไม่มีพระอรหันตสาวกมาสอนมาบอกเราเราก็ต้องอาศัยหนังสือต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีเป็นหมอรักษาโรคภัยของเราต่อไปแต่จะยากกว่าการที่ได้มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอรหันตสาวกมาสั่งมาสอนมาบอกวิธีรักษาโรคใจของพวกเราโดยตรงนี่คือขั้นที่หนึ่งของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็คือเราต้องศึกษาวิธีการรักษาว่ารักษาอย่างไรเราก็ต้องไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอรหันตสาวกพอเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักวิธีรักษาโรคใจว่าให้รักษาอย่างไรพอเราเอาคำสอนเอาวิธีที่รักษาโรคใจนี้มาปฏิบัติก็เหมือนกับการเรารับเอารับยามารับประทานนั่นเองเวลาเราไปหาหมอก็ให้ยามาหลายชนิดด้วยกันแล้วก็มีเขียนกำกับไว้ที่ฉลากยาว่ารับประทานครั้งละ1 เม็ด2 เม็ดก่อนหรือหลังอาหารและก่อนนอนเป็นต้นเนี่ยอันนี้จะเขียนบอกไว้ชัดเจนเวลาเราจะรับประทานยาเราจึงต้องดูฉลาก ถ้าเรารับประทานไม่ตรงกับฉลากก็อาจจะเกิดโทษหรืออาจจะไม่หายจากการรักษาก็ได้เพราะเราไม่ปฏิบัติตามวิธีการขั้นตอนของการรับประทานยาเช่นเดียวกับการรับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วแต่เราไม่จำไม่ได้หรือจำแบบผิดถูกๆจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วพอเราไปปฏิบัติเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้ดังนั้นเราเวลาฟังเราจึงต้องตั้งใจฟังเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่สามารถจำได้ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าต้องทำอะไรบ้างการฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งที่สงบเพราะว่าถ้ากายวาจาใจไปทำอย่างอื่นก็จะไม่ได้ตั้งใจฟังนั่นเองก็จะได้ฟังครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่อีกครึ่งหนึ่งใจก็จะแบ่งเป็นสองส่วนอยู่กับการกระทำอยู่กับการพูดอยู่กับการคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะไม่ได้ยินได้ฟังหรือจะไม่เข้าใจธรรมที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราไม่พูดอะไรเราไม่คิดอะไรเราตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียวธรรมที่เราได้ยินทุกบททุกบาทก็จะเข้าสู่ใจถ้าเข้าสู่ใจแล้วเราก็จะไม่ลืมเราก็จะจำได้การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงไม่จำเป็นที่จะต้องคอยเอาบันทึกมาบันทึกกันไม่ต้องเอากระดาษดินสอมานั่งเขียนในขณะที่ฟังเพราะจะทำให้ไม่สามารถรับธรรมได้ทุกสัดทุกส่วนเพราะขณะที่ฟังและเขียนไปในใจจะต้องอยู่ทั้งสองส่วนอยู่ส่วนที่เขียนส่วนที่เขียนนี่ก็เป็นอดีตไปแล้วส่วนที่เป็นปัจจุบันนี้ก็จะไม่ได้ยินเพราะมัวแต่เขียนอยู่ขณะที่พูดขณะที่ฟังก็ขณะที่เขียนไปแล้วฟังไปใจจะถ้าอยู่ที่เขียนก็จะไม่ได้ยินส่วนที่กำลังพูดอยู่พอหยุดเขียนมาฟังมันก็ขาดตอนไปแล้วดังนั้นถ้าจะให้ดีไม่ต้องบันทึกเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องบันทึกเสียงถ้าเราฟังแล้วเราจำไม่ได้เพราะบางทีใจเราไม่นิ่งพอใจเราฟังแล้วเดี๋ยวก็อดไปคิดถึงคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พอไปคิดถึงเรื่องอื่นธรรมที่เข้ามาในหูก็จะไม่เข้าไปในใจเราก็กลับมาทบทวนเปิดฟังใหม่ได้เนี่ยยังไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรที่เวลาเราฟังเทศน์ซ้ำๆกันนี้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะครั้งที่แล้วเราฟังไม่ได้ยินเรื่องนี้เนี่ยทำไมตอนนี้เราถึงได้ยินเรื่องนี้ก็แสดงว่าคราวที่แล้วขณะที่เราฟังพอถึงเรื่องนี้ใจเราไปคิดถึงเรื่องอื่นซะก่อนเรื่องนี้เลยไม่เข้ามาในใจมันเข้ามาในหูแล้วมันก็ออกไปเราก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเองพอเรามาฟังใหม่คราวนี้เราพอมาถึงเรื่องนี้เรากำลังตั้งใจฟังอยู่พอดีเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็เลยได้ฟังเรื่องที่เราได้ฟังมาแล้วแต่เราไม่ได้รู้ว่าเราได้ฟังเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจฟังเราไปมัวคิดอยู่กับเรื่องอื่นแทนเนี่ยการฟังเทศอันเดิมการเดียวกันนี้ฟังหลายหลายหนนี้จะได้อะไรแปลกๆใหม่ๆเสมอเพราะทุกครั้งที่เราฟังเทศฟังธรรมกันนี้ใจของเราไม่นิ่งพอที่จะฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังแล้วบางทีก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลาเผลอธรรมที่มาสัมผัสกับหูก็จะไม่เข้าไปในใจก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปก็เป็นเหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเองพอเรามาฟังครั้งต่อไปพอดีเป็นช่วงที่เราไม่เผลอเรากำลังตั้งใจฟังอยู่เราก็เลยได้ฟังเหมือนกับได้ฟังของใหม่ของที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน แต่คราวที่แล้วเราก็ได้ยินแต่ใจเราไม่ได้ตั้งใจฟังใจเรามัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนี่คือเคล็ดลับของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราต้องฟังด้วยกายที่นิ่งวาจาที่นิ่งไม่พูดไม่คุยกันใจที่นิ่งใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้ทำเข้าไปในใจเราทั้งหมดแล้วถ้าเรามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีสมาธิที่แก่กล้ามีปัญญาที่แก่กล้าเราก็อาจจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่เราฟังธรรมกันเลยก็ได้ถ้าธรรมที่แสดงนั้นเป็นธรรมแท้อย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้แสดงธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ออกมาจากการรู้จริงเห็นจริงแล้วพอสอนให้ผู้ฟังที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะรองรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถที่จะบรรลุได้เลยในขณะที่ฟังก็เหมือนกับรับยาปุ๊บก็กินยาต่อหน้าหมอเลยหมอให้ยามาก็เอาใส่ปากดื่มน้ำเข้าไปพอเข้าไปในร่างกายปั๊บเดียวหายจากโรคภัยไข้เจ็บเลยนี่คือเรื่องของธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจที่เราต้องไปรับจากแพทย์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจาใจที่สงบไม่คิดไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรฟังแต่ธรรมอย่างเดียวคิดกับเรื่องธรรมที่กำลังแสดงอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วเราจะจำได้หมดถ้าทำเข้าไปในใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมเราไม่ต้องไปจดให้เขียนให้เสียเวลาต่อให้เราเขียนเวลาเรากลับมาอ่านบางทีเราก็งงว่าเอ้ยเราเขียนอะไรมีความหมายว่าอย่างไรเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องเราบันทึกไม่ได้อย่างต่อเนื่องพอมันขาดตอนหน่อยเราก็จะไม่เข้าใจทันทีการฟังธรรมในภาคปฏิบัติเราจึงไม่นิยมที่จะจดบันทึกกันในขณะที่ฟังแต่ถ้าเป็นการบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงนี้ทำได้เพราะมันไม่มารบกวนการฟังของเราคนฟังก็ยังสามารถตั้งอยู่ในความสงบทางกายทางวาจาและทางใจได้ส่วนเครื่องบันทึกเสียงก็ปล่อยเขาบันทึกไปเสียงทุกเสียงที่พูดออกมามันก็จะถูกบันทึกไว้หมดถ้าเราฟังตอนนี้แล้วเรายังฟังไม่ได้ครบถ้วนเราก็สามารถย้อนหลังไปฟังใหม่ได้ฟังที่ได้ฟังธรรมที่ได้เก็บบันทึกไว้ต่อได้พอเราฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติคือเอายาไปรับประทานตามที่หมอสั่งให้รับประทานยาที่พระพุทธเจ้ามอบให้เรานี้ก็มีสามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าทานชนิดที่สองเรียกว่าศีลชนิดที่สามเรียกว่าภาวนาตอนต้นท่านก็ให้รับประทานไปตามกำลังของพวกเราก่อนเช่นท่านก็ให้ทำทานตามกำลังศรัทธาของเราตามกำลังทรัพย์ของเราเราอาจจะเริ่มจากการทำบุญร้อยละสิบไปก่อนเช่นเรามีทรัพย์อยู่ร้อยหนึ่งเราก็แบ่งทำสักร้อยละสิบก็คือทำสักสิบบาทนี้แล้วเราก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ายังห้ารักษาห้าไม่ได้ก็เอาสี่ไปก่อนสี่ไม่ได้ก็เอาสามไปก่อนรักษาไปตามกำลังความสามารถของเราแล้วเราก็ภาวนาไปตามกำลังของเราไปมีกำลังมีเวลาที่จะภาวนาได้วันละเท่าไหร่ก็ภาวนาไปตอนต้นอาจจะภาวนาวันละครั้งสองครั้งครั้งละ15 นาทีก็ทำไปก่อนแล้วค่อยขยับเพิ่มไป ตามกำลังต่อไปพอเราทำทานสิบร้อยละสิบรักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบแล้วพอได้เราเห็นผลจากการทำทานรักษาศีลภาวนาร้อยละสิบว่ารู้สึกทำให้ใจเราสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมันก็จะทำให้เราเพิ่มปริมาณยาขึ้นไปเองต่อไปเราก็เพิ่มจากร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบได้จากร้อยละยี่สิบก็เป็นร้อยละสามสิบเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มผลที่เราได้รับจากการเพิ่มยาก็คือทำให้ความทุกข์ภายในใจของเราน้อยลงไปเบาลงไปความสุขในใจมีเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นมีศรัทธาที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากขึ้นจากร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบเป็นสามสิบสี่สิบจนในที่สุดก็จะไปถึงร้อยเต็มร้อยได้พอเรามีศรัทธาร้อยเต็มร้อยนี้เราก็ทำทานได้หมดเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองมารักษาความทุกข์ใจของเราแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะได้มารับธรรมโอสถนี้พวกเราต้องอาศัยเงินทองเป็นยารักษาโรคใจของเราแต่มันเป็นการรักษาแบบชั่วคราวมันไม่รักษาให้หายขาดได้และนอกจากไม่ให้หายขาดแล้วยังบางทีทำให้โรคกำเริบมากขึ้นทำให้มันมีความทุกข์มากขึ้นไปเสียอีกถ้าเราใช้เงินทองเป็นวิธีรักษาความทุกข์ใจของเราเช่นเวลาเราทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยวกันไปซื้อของตามความอยากกันไปทำอะไรตามความอยากกันด้วยการใช้เงินทองพอเราทำเราก็รู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจแต่ก็เป็นความเบาใจสบายใจเดียวๆพอเรากลับมาบ้านความทุกข์ใจก็จะกลับคืนมาใหม่เราก็ต้องออกไปเที่ยวต่อไปทำอะไรตามความอยากต่อไปซื้ออะไรตามความอยากต่อแล้วพอเราเงินขาดขึ้นมาเราไม่สามารถใช้เงินรักษาความทุกข์ใจของเราได้ทีนี้เราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เป็นวิธีรักษาโรคใจของพวกเราวิธีที่จะรักษาโรคใจด้วยเงินทองนี้ต้องเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานไม่เอาไปซื้อของตามความอยากไม่เอาไปใช้ตามความอยากเพราะการใช้เงินตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดมารักษาโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายหรอกแล้วจะทำให้ติดยาขึ้นมาเสียอีกวิธีที่จะรักษาให้หายต้องไปซื้อธรรมโอสถธรรมโอสถก็คือการทำทานนี่คือเรื่องของศรัทธาพอเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราศรัทธาขึ้นมาว่าอ๋อต่อไปนี้เราต้องเอาเงินทองนี้มาทำบุญแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปทำตามความอยากต่างๆซึ่งอาจจะระงับความทุกข์ความไม่สบายใจได้แต่เป็นการระงับชั่วคราวแล้วทำให้เราติดอยู่กับการรักษาแบบนี้เวลาไม่สบายใจก็ต้องใช้เงินใช้ทองแต่บางทีถึงแม้เงินทองก็ไม่สามารถรักษาความทุกข์ใจไม่สบายใจได้หรือว่าถ้าใช้ได้ก็จะติดก็จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะต้องหมดพอหมดก็ทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะไม่สามารถที่จะรักษาความทุกข์ใจได้แต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ฟังวิธีใช้เงินรักษาโรคใจของความของเราคือให้เรามาซื้อธรรมโอสถกันเอามาทำทานกันพอเราได้ทำทานแล้วเราก็จะรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจแล้วก็จะทำให้เรามีความเมตตาทำให้เราสามารถรักษาศีลได้เมื่อก่อนนี้เรารักษาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำทาน รามัวแต่จะเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นกันพอเงินหมดเราก็ต้องหาวิธีหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆเราก็จะทำบาปกันแต่พอเรามาเอาเงินมาทำบุญทำทานกันเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจและเกิดความเมตตาต่อบุคคลที่เราได้ไปช่วยเหลือในการด้วยการให้ทานของเรามันก็จะทำให้เรานี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะอยากช่วยเหลือผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะรักษาศีลได้เมื่อก่อนรักษาศีลไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้ทำทานรักษาศีลไม่ได้เพราะอยากจะได้เงินเยอะๆจะได้เอาไปซื้อเอาไปเที่ยวกันมากๆนานๆบ่อยๆแต่พอเรามาทำบุญทำทานความอยากใช้เงินไปเที่ยวนี้มันก็จะถูกระงับไปความอิ่มใจสุขใจพอใจก็จะเกิดขึ้นมาความเมตตาก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้โดยที่เราไม่คาดฝันมาก่อนเมื่อก่อนเราคิดว่ารักษาศีลห้านี้มันยากแสนยากแต่พอเรามาทำบุญทำทานไปไม่นานใจเราก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วจะทำให้เรารักษาศีลห้าได้อันนี้ก็จะทำให้เรามีศรัทธาที่อยากจะทำทานมากขึ้นแล้วถ้าเรามีศีลเวลาเราภาวนาใจก็จะสงบง่ายกว่าขณะที่ใจไม่มีศีลเวลาไม่มีศีลนี้ใจจะวิตกกังวลจะหวาดระแวงหวาดกลัวไปต่างๆนานาจะทำให้การทำใจให้สงบนี้ยากแต่พอเรามาทำทานแล้วเรามารักษาศีลได้ใจก็จะนิ่งกว่าตอนที่ไม่มีศีลนิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานก็จะทำให้การนั่งสมาธินี้นั่งได้และได้ผลพอเราได้ผลจากการนั่งสมาธิจากการภาวนาเราก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเพราะผลที่ได้รับจากการภาวนานี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปซื้ออะไรตามความอยากต่างๆอันนี้ก็เลยจะทำให้มีศรัทธาที่อยากจะทำทานมากขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะขยับไปเรื่อยๆทำทานร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบรักษาศีลจากศีลห้าก็จะรักษาศีลแปดได้ถ้าพอรักษาศีล8ได้เราก็จะมีเวลามาภาวนามากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะภาวนาได้แค่วันละครั้ง2ครั้งครั้งละ15 20นาทีต่อไปเราก็เพิ่มเป็น30เป็นชั่วโมงได้ต่อไปจากครั้ง2ครั้งก็จะเป็นหลายๆครั้งขึ้นมาก็ได้จนในที่สุดก็อาจจะใช้เวลาวันใดวันหนึ่งในวันหยุดนี้มาภาวนาได้ทั้งวันเลยภาวนาได้ทั้งวันเพราะเราเห็นคุณค่าของการภาวนาของการทำใจให้สงบว่ามันดับความทุกข์ได้จริงๆและทำให้เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปทำตามความอยากต่างๆไปซื้อข้าวซื้อของตามความอยากต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสู้กับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ก็จะทำให้เราอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเองตอนต้นก็อาจจะปฏิบัติในวันหยุดวันทำหยุดวันทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์หรือต่อไปถ้ามีวันหยุดยาวเช่นหยุด3วันหยุด5วันก็จะไปปฏิบัติแล้วต่อไปก็อาจจะลดเวลาการทำงานให้น้อยลงไปเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นไปการปฏิบัติก็เหมือนการรับประทานยาถ้ารับประทานยาได้มากเข้าไปเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายได้เร็วมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ตอนต้นเราไม่มีกำลังที่จะกินยาได้อย่างมากๆเราก็ต้องกินไปตามกำลังของเราก่อนทำทานไปตามกำลังของเรารักษาศีลไปตามกำลังภาวนาไปตามกำลังไปก่อนแล้วพอเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นได้รับผลจากการรับประทานยาได้มากขึ้นก็จะอยากจะรับประทานมากขึ้นไปเอง ต่อไปเราก็จะรับประทานยาได้เต็มร้อยคือเราก็จะทำทานอย่างเต็มร้อยยุติการทำมาหากินหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชเลยจากศีล5ก็ไปถือศีล8ศีล10หรือศีล227เพื่อที่จะได้มีเวลาได้ภาวนาตลอดวันตลอดคืนยกเว้นเวลาหลับนอนเท่านั้นที่เราจะไม่ได้ภาวนาพอเราเข้าสู่ถึงขั้นนั้นแล้วรับรองได้ว่าไม่นานพระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าสำหรับบางคนถ้ามีอินทรีย์ที่แก่ก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้ภายใน7 วันเลยถ้ามีอินทรีย์ที่ไม่แก่ก็อาจจะ7 เดือนหรือถ้ามีอินทรีย์ที่อ่อนมากก็7 ปีเป็นอย่างมากก็จะสามารถที่จะรักษาโรคใจให้หายขาดได้ดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้ต้องดับด้วยการปฏิบัติต้องดับด้วยการศึกษาเหมือนกับการรักษาร่างกายต้องดับความโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายด้วยการไปหาหมอแล้วก็ฟังหมอเชื่อฟังหมอหมอสั่งให้กินยาก็ต้องกินตามที่หมอสั่งพอกินยาแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปการรักษาโรคใจก็เหมือนกันเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหมอทางด้านรักษาโรคใจกันพอหมอสั่งให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาเราก็ต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาตอนต้นก็ทำไปตามกำลังเท่าที่เราจะทำได้เราทำทานได้เท่าไหร่ตอนนี้ทำไปรักษาศีลได้เท่าไหร่รักษาไปภาวนาได้เท่าไหร่ภาวนาไปแล้วพอทำแล้วเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นมาพอภาวนาใจสงบก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นก็จะทำทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นภาวนามากขึ้นไปตามลำดับเองตราบใดที่มีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าการปฏิบัติจะต้องคืบหน้าไปตามลำดับอย่างแน่นอนแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่การคืบหน้าก็จะต้องหยุดทันทีเหมือนกับการเดินทางถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เข้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดรถมันเสียยางแตกก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะไปได้ก็ต่อเมื่อเราซ่อมรถเปลี่ยนยางแล้วก็ขับรถต่อไปการปฏิบัติก็อย่างนั้นถ้าปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราหยุดเดินทางการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เราก็จะติดอยู่ตรงจุดนั้นถ้าอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องแก้อุปสรรคที่มาขวางกั้นเราถ้ายางแตกรถยางแตกเราก็ต้องเปลี่ยนยางถ้ารถเสียเครื่องเสียก็ต้องไปตามช่างมาดูว่ามันเป็นอะไรมันน้ำมันหมดหรือน้ำหมดหรืออะไรชำรุดสายอะไรขาดหรือเปล่าให้ช่างมาดูเดี๋ยวพอช่างเขาสำรวจดูแล้วเขารู้ว่าเป็นอะไรเขาก็รักษารถให้พอรักษาได้รถก็จะวิ่งต่อไปได้การปฏิบัติของเราบางเวลาก็อาจจะมีเหตุการณ์ทำให้เราต้องหยุดชะงักในการปฏิบัติไปถ้าเราอยากจะปฏิบัติเราก็ต้องหาวิธีที่จะกำจัดอุปสรรคที่ทำให้เราติดอยู่เราก็ต้องทำเหมือนกับการซ่อมรถยนต์ถ้ายางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางถ้าเครื่องเสียก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องเพื่อให้มันวิ่งได้เราต้องอย่าทิ้งเป้าหมายของเราก็คือการปฏิบัติเหมือนกับการเดินทางเราจะไม่ทิ้งเป้าหมายของการเดินทางตราบใดที่เรายังเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี้เรายังจะต้องเดินทางต่อไปเพราะถ้าเราไม่เดินทางต่อไปเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนะ ถ้าเราปฏิบัติไม่เพิ่มขึ้นไปมันก็จะเหมือนกับเดินวิ่งอยู่กับที่เช่นเดียวกันมันจะไปไม่มันไม่ไปไกลกว่าที่มันไปได้ถ้าปฏิบัติร้อยละสิบมันก็จะได้ผลแค่ร้อยละสิบถ้าปฏิบัติร้อยละห้าสิบมันก็จะได้ผลร้อยละห้าสิบถ้าปฏิบัติเต็มร้อยมันก็จะได้ผลเต็มร้อยอยู่ที่การปฏิบัติมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติทานศีลภาวนาการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราขยับขึ้นไปตอนต้นเราก็ทำทานมากหน่อยเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ทานนี้จะมีจุดอิ่มตัวพอเราทำทานได้เต็มร้อยแล้วเราก็เลิกทำทานได้แล้วเช่นเราไปบวชนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องการไปหาเงินหาทองมาทำบุญทำทานแล้วเราหมดหน้าที่ในการที่จะต้องทำทานแล้วเราหน้าที่หลักของเราตอนนี้กลายเป็นหน้าที่ภาวนาไปแล้วตอนเริ่มต้นหน้าที่หลักอาจจะเป็นการทำทานเพราะมันทำง่ายกว่าการภาวนาเราก็อาจจะทำทานมากกว่าการภาวนาแต่ต่อไปพอเราภาวนาเป็นแล้วเราชำนาญในการภาวนาและเห็นคุณค่าของการภาวนาว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการทำทานเราก็จะทุ่มไปให้กับการภาวนามากขึ้นไปทานเราก็ทำทีเดียวให้มันหมดไปเลยหมดเรื่องหมดราวมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปเลยแล้วก็ไปบวชกันอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยพระอาจารย์พรหมตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านก็มีศรัทธาที่อยากจะออกบวชกันทั้งสามีทั้งภรรยาท่านก็ไม่มีลูกไม่มีเต้าท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆใครมาขอรับไปได้ใครอยากจะได้วัวได้ควายก็มาเอาไปใครอยากจะได้เกวียนก็มาเอาไปใครอยากจะได้บ้านก็เอาไปใครอยากจะได้ที่ดินก็เอาไปท่านยกให้เขาหมดเลยท่านไม่ต้องการอะไรเลยนี่คือวิธีการทำทานของผู้ที่อยากจะออกไปบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มร้อยต้องตัดมันให้ขาดไปจากใจไปเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับมันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเช่นนั้นมันก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่ถอนสมอเวลานั่งเรือเวลาจะให้เรือออกไปไหนให้มันวิ่งไปไหนมาไหนได้ให้มันนั่นไปไหนได้นี่ต้องถอนสมอเรือถ้าไม่ถอนสมอเรือมันไม่ไปสมอมันจะดึงเรือเอาไว้ฉันใดถ้าเราอยากจะไปภาวนาไปสู่มรรคผลนิพพานนี่เราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติเนี่ยแล้วก็ออกบวชไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่เป็นนักบวชไปเป็นนักบวชไปบวชนี่แล้วก็จะได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่ได้ภาวนาได้สมถะภาวนาอย่างเต็มที่ได้วิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่พอได้ภาวนาอย่างเต็มที่มรรคผลนิพพานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บคือความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็หายหมดสิ้นไปแล้วก็เลยได้กลายมาเป็นหมอสั่งสอนเป็นอาจารย์สั่งสอนผู้อื่นให้รักษาโรคใจต่อไปวันวันหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรนอกจากรักษาคนไข้ทางโรคจิตใจตอนบ่ายก็รักษาจิตใจของญาติโยมตอนค่ำก็รักษาโรคจิตใจของพระเนรตอนดึกก็รักษาโรคของเทวดาโรคจิตใจของเทวดาเทวดานี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพียงแต่ว่ามันทุกข์น้อยกว่าตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมีเทวดานี่มีความสุขมากกว่ามนุษย์พรหมก็มีความสุขมากกว่าเทวดาพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็มีความสุขมากกว่าขั้นของเทวดาขั้นของพรหมพระอรหันต์นี่ก็จะมีความสุขเต็มร้อยเต็มที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดระยะเวลา45ปีหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงรักษาโรคใจของพระองค์ให้หายขาดแล้วพระองค์ก็ทำพระองค์ก็เปิดคลินิกรับรักษาคนไข้แล้วก็ไม่เก็บสตางค์ด้วยรักษาให้ฟรี ใครมีศรัทธาก็เข้ามารักษากันได้มีกำหนดเวลาตอนบ่ายก็ให้คารวะญาติโยมมารักษากันตอนค่ำก็ให้พระภิกษุสามเณรตอนดึกก็ให้เทวดาและตอนเช้าตอนก่อนที่ออกจะบินจะบาทก็ยังทรงเล็งญาณดูว่ามีคนไข้คนไหนที่มาที่คลินิกไม่ได้ก็จะไปตรวจที่บ้านเลยไปรักษาให้ที่บ้านเลยนี่คือความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลกพระองค์ไม่ได้เอาอะไรจากพวกเราเลยแม้แต่บาทเดียวพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเลยแม้ว่าเราจะบูชาท่านด้วยเพชรนิลจินดาด้วยข้าวของเงินทองด้วยการสร้างวัดวาอารามต่างๆถวายให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับไว้ตามมารยาทเท่านั้นเองแต่ท่านไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านแต่มันมีประโยชน์กับพวกที่ยังไม่ได้หลุดพ้นเพราะเป็นเหมือนกับการสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอนี่เองการที่เราสร้างวัดสร้างวาการที่เราสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติครับของพระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นเหมือนกับการสร้างโรงเรียนรักษาโรคภัยไข้เจ็บสร้างโรงพยาบาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บสร้างหมอสร้างพยาบาลมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทางโลกของจิตใจแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเองหรือของพระอรหันตสาวกเองนี้ท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการถวายข้าวของเงินทองต่างๆเหล่านี้เลยเพราะใจของท่านนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วท่านไม่ต้องมีเงินทองของพวกเราท่านก็รวยแสนรวยอยู่แล้วท่านไม่เดือดร้อนเราจะถวายหรือไม่ถวายแต่การถวายนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะมันเป็นการทำทานนั่นเองเป็นการรักษาโรคใจของพวกเราถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้รับประโยชน์แต่เราก็ต้องทำเพราะเราจะได้รับประโยชน์เพราะถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของเราให้หายไปได้โรคภัยทางด้านจิตใจนี่คือเรื่องของธรรมโอสถยารักษาโรคใจที่ไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาได้นอกจากยาของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสาวกเป็นผู้จ่ายยาให้แก่พวกเราถ้าพวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เท่ากับการที่เราเข้ามารับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรารับยาแล้วเรานำเอาไปรับประทานโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจก็จะหายหมดไปดังนั้นหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับการรับยาไปแล้วไม่ไปรับประทานยานั่นก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเราเราต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติต่อพอเราปฏิบัติแล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะหมดไปตามลำดับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดอยากจะถามปัญหาถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะของดตอบคำถามต่างๆใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ตอนนี้ขึ้นมาถามบนนี้มีไมโครโฟนแล้วก็เดี๋ยวรอปั๊บก็ได้ให้ทางนี้ถามให้เสร็จก่อนให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะให้เอาคำถามทางบ้านมาถามก่อนเพราะเดี๋ยวมันต้องเอาขนไมโครโฟนกลับไปกลับมามันจะไม่สะดวกฉันเอาให้พิธีกรนำเอาคำถามที่ทางบ้านฝากถามเข้ามาก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณอลงกรหลายคนไม่ทราบจริงๆครับว่าการอธิษฐานหมายถึงอะไรครับ อธิษฐานตามหลักของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมายความว่าการตั้งใจการตั้งเป้าหมายของการกระทำของเราไม่ใช่เป็นการขอการขอนี้เป็นคำหมายของทางโลกที่พวกเราเอามาใช้โดยอาศัยเอาคำอธิษฐานนี้มาแปลงความหมาย ราก็เลยคิดว่าอธิษฐานคือการขอลูกขอสามีขอภรรยาขอทรัพย์สมบัติเข้าขอเงินทองขอตำแหน่งขออะไรต่างๆก็อธิษฐานกันของพวกนี้ขอไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นผลเราต้องอธิษฐานที่เหตุก็คือเราต้องตั้งเหตุตั้งเป้าไปที่เหตุคือการกระทำเช่นเราอยากจะได้จบเป็นหมอเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือตั้งแต่อยู่ระดับปฐมมัธยมนี้ต้องพยายามรักษาเกรดให้ดีเรียนให้มันได้4จุดไปเรื่อยพอจบม.6ใบสอบเอ็นทานก็เข้าหมอได้ถ้าจบได้4จุดพอได้เข้าหมอแล้วก็ตั้งใจเรียนต่อรักษา4จุดไปเรื่อยๆเดี๋ยว6ปีก็ได้เป็นหมอขึ้นมาเองนั้นอธิษฐานก็คือให้เราตั้งใจเรียนหนังสือถ้าเราอยากจะเป็นหมอเราก็ให้ตั้งใจเรียนหนังสืออย่าไปขอให้เป็นหมอแล้วก็ไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็เวลาเรียนก็คะแนนไม่ดีเวลาสอบเอ็นก็เอ็นเข้าไม่ได้นี่คำว่าอธิษฐานแปลว่าให้เราตั้งใจทำเหตุให้เกิดผลที่เราต้องการเช่นถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ต้องทำทานรักษาศีลภาวนาให้เราตั้งจิตตั้งอธิษฐานไว้ที่การทำทานที่การรักษาศีลที่การภาวนาไม่ใช่ตั้งจิตอยู่ที่พระนิพพานขอให้ได้นิพพานอยากก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันอย่างนี้มันก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นมาดังนั้นคำว่าอธิษฐานก็แปลว่าความตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผลที่เราปรารถนาขึ้นมา คำถามจากคุณสลันเวลาร่างกายไม่สบายมากๆเช่นปวดหัวรุนแรงปวดท้องรุนแรงกระดูกหักปวดแบบรุนแรงใช้อุบายไหนให้ใจติดอยู่กับพุทโธได้นานๆไหมครับ ก็ต้องทำถ้าตั้งยังไม่เจ็บไงต้องซ้อมเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนี่ถ้าเราอยากจะวิ่งมาราธอนเราก็ต้องหัดวิ่งกันตอนต้นก็วิ่งวันละ5กิโลก่อนแล้วเพิ่มเป็น10กิโลเพิ่มเป็น20เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป้าหมายของเราไม่ใช่พอจะต้องการวิ่งมาราธอนก็ไปสมัครวิ่งกับเขาวันที่เขาวิ่งกันเลยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัววิ่งมาก่อนวิ่งไปได้2กิโลก็แหบหอบลิ้นห้อยเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็เหมือนกันเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายแล้วเราอยากจะระงับความทุกข์ทรมานใจนี้ถ้าเรามีพุทโธเราจะระงับได้แต่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมพุทโธไว้ก่อนพอเป็นขึ้นมาพุทโธได้สองคำก็เหนื่อยละหยุดละไม่สามารถหยุดความทุกข์ทรมานใจได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใช้พุทโธเป็นเราต้องหัดทำตั้งแต่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องทำบ่อยๆทำทุกวันเหมือนกับเราหัดวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องหัดวิ่งไปตอนต้นเราก็อาจจะทำครั้งละ5นาทีไปก่อนแล้วเพิ่มเป็น10นาทีเพิ่มเป็น20นาทีให้มันพุทโธอย่างต่อเนื่องเลยไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยต่อไปถึงเวลาที่เราจะใช้พุทโธเราก็จะได้มีกำลังใช้ได ้คำถามจากคุณอารีเวลาตื่นนอนจิตมีความรู้สึกเบื่อชีวิตที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันปกติชีวิตก็สุขและทุกข์เป็นธรรมดาอยู่แล้วขอคำแนะนำในการแก้ไขความรู้สึกนี้ด้วยค่ะ ก็มีสองวิธีนะวิธีหนึ่งก็รีบตื่นขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวเดี๋ยวความรู้สึกนี้ก็หายไปแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าอยากจะให้มันหายโดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวเราก็ต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นใช้พุทโธเป็นเบื้องต้นพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยมันจะมีอารมณ์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันเราก็พุทโธของเราไปทำหน้าที่ของเราไปต้องเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำทำอะไรก็พุทโธไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ถ้าเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวอารมณ์เหล่านั้นก็จะหายไป คำถามจากคุณพัชรีเราเมตตาต่อสัตว์มีพิษจะช่วยชีวิตมันแต่กลับโดนมันต่อยจนเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลเพราะกรรมหรือเปล่าคะแต่ลูกก็โหสิกรรมให้มันไปเพราะคิดว่าคงเป็นสัญชาตญาณ เพราะมันเป็นความประมาทของเรามากกว่าเราไม่ระมัดระวังมันก็กัดเราได้ถ้าเราระมัดระวังมันก็จะ กัดเราไม่ได้หรือถ้าว่าระมัดระวังแล้วมันกัดก็อาจจะถือว่าเราพลาดเราเผลอได้สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังงั้นเราธรรมดาปุถุชนธรรมดาจะไม่พลาดได้อย่างไรงั้นจะเรียกว่าเป็นการพลาดเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือจะพูดแบบให้สบายใจก็คิดว่าเป็นกรรมเก่าก็ได้มันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้เรากังวลกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นดีกว่าว่าเราทุกข์หรือเราไม่ทุกข์กับมันถ้าเราทุกข์เราต้องทําให้มันไม่ทุกข์กับมันให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนมันได้แล้วเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราให้เป็นปกติเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวิธีที่จะรักษาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็ได้ถ้าคิดแล้วทําให้เราสบายใจก็ใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้สติพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านไปแล้วให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวก็ลืมเรื่องเหตุการณ์ที่ถูกกัดมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจ คำถามจากคุณยุทธภพคำว่าเจริญพรหมวิหาร4ในการทำสมาธิภาวนานั้นหมายความว่าอย่างไรครับ ก็เวลานั่งก็ท่องไปเสสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอบายาปัจฉาโหนตุเนี่ยสวดไปสวดพรหมวิหาร4ไปสวดหลายๆรอบก็จะทำให้ใจสงบได ้คำถามจากคุณเดีย.comการภาวนาโดยการบริกรรมพุทโธทำอย่างไรหายใจเข้าพุทออกโธใช้การภาวนาไหมครับ ไม่ต้องใช้ลมหายใจถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าอยากจะใช้หายลมหายใจด้วยก็ได้แต่มันจะยุ่งยากกว่าการใช้พุทโธอย่างเดียวเหมือนจับปลา2มือกับจับปลามือเดียวนี้อันไหนจะดีกว่าถ้าจับปลา2ตัวก็ต้องจับ2มือแล้วจับไม่มั่นเดี๋ยวปลาก็หลุดไปทั้ง2ตัวสู้จับตัวเดียวดีกว่าจับด้วย2มือดีกว่าเอาพุทโธตัวเดียวเอา2มือจับพุทโธเข้าไปอย่าไปจับทั้งพุททั้งลมพุททั้งพุทโธทั้งลมแล้วมันก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเราชำนาญเราเก่งแล้วเราสามารถใช้พุทเข้าโธออกแล้วทำใจให้เราสงบได้ก็ใช้ได้ไม่ห้ามแต่คิดว่ามันยุ่งยากกว่าเอาอย่างเดียวมันง่ายกว่าแล้วเราจะพุทโธเร็วก็ได้พุทโธช้าก็ได้บางทีเรื่องต่างๆมันแทรกเข้ามาเยอะเราก็พุทโธให้มันเร็วขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าเราพุทเข้าโธออกกับลมเราก็จะเร็วไม่ได้เพราะมันต้องไปตามจังหวะของลม คำถามจากคุณกรณ์ประภาถ้าเราไปไหว้พระที่วัดแล้วที่วัดแห่งนั้นมีการสร้างพระพิฆเนศเราที่เป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสูงสุดสามารถกราบไหว้ขอพรต่อพระพิฆเนศได้หรือไม่คะ ขอพรจากพระพุทธเจ้าก็ขอไม่ได้อย่าว่าแต่ขอจากช้างเลย มันขอไม่ได้ต้องปฏิบัติที่เรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้ขอพรเรากราบแสดงความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาแล้วถ้าเราอยากจะบูชาท่านอย่างจริงจังเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้เราจะได้พรจากพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา คำถามจากคุณธนภาหากจิตใจของเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อกิเลสที่มากระทบจิตใจของเราได้ทำให้เราแสดงอาการที่หยาบคายออกไปทั้งที่เคยปล่อยวางได้แบบนี้ดิฉันควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีคะ ก็ใช้พุทโธนี่แหละพยายามหัดใช้พุทโธอยู่พอเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็พุทโธไปพอเราอยู่กับพุทโธการจะแสดงกิริยาต่างๆที่ไม่ดีออกมาก็จะไม่มีเพราะใจจะเย็นใจจะสงบแล้วอารมณ์ที่เสียก็จะหายไปงั้นการเจริญพุทโธนี่สำคัญมากพยายามหัดเจริญบ่อยๆจนเราชำนาญพอมีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็พุทโธไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็หายไป คำถามจากผู้ฝากถามตอนเริ่มนั่งสมาธิความคิดเยอะบางทีก็กำหนดพุทโธหรือลมหายใจไม่ได้นั่งไปสักพักพอนึกถึงต้นไม้แสงแดดในป่าในเขากลับมีความสุขมากและไม่คิดอะไร พอยิ่งนึกก็เหมือนว่าตัวจะลอยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานค่ะมีความสุขนั้นก็หายไปหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อดีคะต้องพุทโธหรือดูลมหายใจต่อเลยหรือว่ากลับไปนึกถึงต้นไม้แสงแดดในป่าในเขาอีกคะ ก็ตามใจทำยังไงให้มันสงบได้ก็ทำไป คำถามจากผู้ฝากถามสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์มา5 ปีตอนนี้เป็นมะเร็งเพิ่มมาอีกเขาจะใจร้อนขี้หงุดหงิดโมโหและจะอยู่นิ่งไม่ได้เช้ามาก็จะรีบให้ขับรถพาไปเรื่อยๆและต้องพาไปโน่นนี่นั่งรถเข็นก็จะต้องเข็นให้ตลอดไม่อยู่นิ่งรถจะไม่ยอมเอาแบบไฟฟ้าเลื่อนไปเองได้ดิฉันและลูกๆรู้สึกเป็นทุกข์ใจบางครั้งก็พานอารมณ์เสียใส่เขาดิฉันควรใช้ธรรมะข้อไหนมาช่วยและจะวางใจอย่างไรดีคะ ก็ใช้ความเมตตานะสงสารเขาเขาทุกข์เราก็บรรเทาความทุกข์ให้กับเขาไปหมดแล้วนะมีคำถามต่อเนี่ยแผ่เมตตาชอบแผ่ตอนที่ไม่มีคนมารับเวลามีคนมารับแผ่ไม่ออกเนี่ยเวลาสามีต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ยอมแผ่ให้เขาไม่ยอมแผ่เมตตาแต่เวลานั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแม้จะแผ่กันเหลือเกินชอบแผ่กันตอนนั้นต้องแผ่อะไรนะมีใครรับไม่มีใครรับซะหน่อยมันต้องแผ่ตอนที่เราทุกข์กับสิ่งที่เราบุคคลที่เรากำลังเจออยู่เราแผ่เมตตาว่าให้เขามีความสุขนะทดแทนบุญคุณเขาหรืออะไรแผ่เมตตาเราก็จะได้มีความสุขเราแทนที่จะทุกข์กับการดูแลเขาเราก็จะมีความสุขเชิญ คำถามข้าพเจ้ายาวมากนะคะ เอาสั้นๆเนี่ยอย่าเล่าดีกว่าเอาทาง ขณะที่นั่งอยู่เนี้ยเกิดอาการกลัวหัวใจเต้นแรง ก็ธรรมดาว่าธรรมดามันก็ปล่อยมันเต้นแรงไปเราอย่าไปสนใจเราอยู่กับพุทโธไปใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยเหมือนตอนตื่น ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฝึกดูลมมานานมากแล้วถ้าให้ดูลมตลอดเวลาไม่ถึงกับตลอดเวลาแต่ว่าให้สมถะตลอดเนี่ยก็ทำได้คือจะไม่มีอะไรเข้ามาทะลวงเข้ามาในใจเหยียบงูยังไม่กลัวเลยไม่สนใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าออกจากการดูลมคือปล่อยสบายๆไม่ดูลมถ้าสมมติว่ามีรถปาดหน้ามาปุ๊บความโกรธฟุบขึ้นมาเห็นความโกรธนั้นเป็นเหมือนควันวุบหายไปเห็นแต่ถ้าวันไหนสมาธิไม่ดีพอโกรธปุ๊บขึ้นมามันอยู่ต่อยาวมากคำถามข้าพเจ้าคือว่าเมื่อความโกรธขึ้นมาครับแล้วมันไม่หายไปมันอยู่ต่อข้าพเจ้าควรที่จะดับมันด้วยการมาดูลมเลยหรือปล่อยให้มันข้าพเจ้าดูมันที่ความโกรธ ก็ลองดูสิว่าอย่างไหนดับมันได้ก็เอาอย่างนั้น คือสรุปว่าคือทุกอย่างต้องดับหรอคะ ถ้าคุณอยากให้มันดับมันก็ต้องดับ แต่เพื่อนข้าพเจ้าฝึกกับหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าข้าพเจ้าเวลาโกรธปุ๊บมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปคือจิตเกิดตลอดหลวงพ่อบอกว่าทำยังไงให้จิตนิ่งสงบแต่ว่าในชีวิตประจำวันข้าพเจ้าฝึกดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จิตเราจะนิ่งสงบเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เข้ามาตลอดเพียงแต่ว่ามันจะกระตุกขึ้นแล้วมันจบลงเร็วไหมแค่นั้น แล้วทำไมล่ะ อะไรนะคะ เราจะทำยังไงเราจะทำอะไร คำถามคือว่าจุดประสงค์ในการฝึกเนี่ยคือเราต้องการให้สงบตลอดหรอคะ ก็สงบตลอดนั่นเอง แต่ในชีวิตจริงมันไม่มีทางที่จะสงบตลอดแค่นั่งเฉยๆความคิดมันเข้ามาสมมุติว่าหน้าคนนี้ขึ้นมาปุ๊บหน้าคนนี้เราสงสารเขามันก็เศร้าแต่เรารู้ตัวเราก็รีบมาดูลมหรือว่าหน้าคนนี้ขึ้นมาเราไม่ชอบเขาก็เกลียดขึ้นมามันก็คือมันมีการอะไรที่พุ่งขึ้นมา คือคุณต้องเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยคุณต้องไปอยู่คนเดียวไปฝึกให้มันสงบตลอดก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่แบบเดิม หมายความว่าถ้าเราไปฝึกให้เราสงบตลอด แล้ว พอเรามาอยู่ในนี้ก็คือว่ามันจะไม่กระเพื่อมหรอคะ ไม่กระเพื่อมแล้วถ้าเรารู้จักวิธีทำให้มันไม่กระเพื่อมมันก็ไม่กระเพื่อมแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนต้นท่านก็ไปอยู่คนเดียว6 ปีพอท่านทำใจไม่กระเพื่อมแล้วทีนี้ท่านก็มาสั่งสอนมาเจอคนเยอะแยะไปหมดใจท่านก็ไม่กระเพื่อมกับอะไรต่อไป แล้วที่เพื่อนข้าพเจ้าเขาฝึกมาอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าให้ดูเวลาความโกรธเนี่ยมันทุกอย่างมันคือความทุกข์เวลาความโกรธขึ้นมาเนี่ยให้ดูเพื่อที่จะได้ข้าพเจ้าก็ฝึกดูตามที่เพื่อนบอกอย่างสมมติว่าคุณพ่อข้าพเจ้าพูดประโยคหนึ่งว่าให้ไปนั่งไกลๆอย่ามายุ่งกับแม่มากนักให้เขาทำเองให้เขาทานข้าวเองไม่ต้องไปช่วยเขาข้าพเจ้าก็น้อยใจความคิดน้อยพอความเศร้าน้อยใจขึ้นมาปุ๊บข้าพเจ้าก็ดับแต่ว่าภายใน5 นาทีเนี่ยความคิดน้อยใจเนี่ยมันมาถี่มากเหมือนโดนชกถี่มากมันก็คือเศร้าตลอดเพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าให้ดูมันแต่ถ้าข้าพเจ้าถ้าพระเจ้าน้อยใจปุ๊บแล้วข้าพเจ้าหยุดมันแล้วก็ดูลมเลยไม่ให้มันเข้ามาก็ได้แต่เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าถ้าดูลมเหมือนกับดับเลยแล้วดูลมก็คือสงบสุขสบายแต่ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ดูลมคือมันถูกชก1 ทีความคิดเข้ามาข้าพเจ้าก็รู้แล้วก็จบแล้วมันก็ชกเหมือนมันชกเข้ามาทีก็เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าให้ดูไปอย่างนั้นคือข้าพเจ้าสงสัยว่าปล่อยให้มันเข้ามาความทุกข์ปล่อยให้มันเข้ามาหรือว่าพอเรารู้มันเข้ามาแล้วเราเอาสมถะคุมเลยไม่ให้มันเข้ามา ก็แล้วแต่เราต้องการอะไรต้องการ เราต้องการหลุดพ้นค่ะ ต้องการหลุดพ้นก็ถ้าใช้สมถะมันก็หลุดพ้นชั่วคราวพอใจสงบมันก็หลุดพ้นจากความน้อยใจไปชั่วคราวเดี๋ยวคราวหน้าเจอเรื่องแบบเดิมอีกก็น้อยใจอีกแต่ถ้าอยากจะให้สงบอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือหาสาเหตุว่าทำไมอะไรทำให้เราน้อยใจน้อยใจก็คือความอยากของเราอยากทำตามใจของเราพอเราไม่ได้ทำตามใจของเราเราก็น้อยใจอยากจะอยู่ใกล้แม่พ่อบอกให้ไปอยู่ไกลๆก็น้อยใจเราก็หยุดความอยากของเราที่จะอยู่ใกล้แม่สิแล้วพ่อก็จะบอกให้เราอยู่ไกลขนาดไหนเราก็จะไม่น้อยใจ ก็คือดับความอยากดับต้นเหตุ สมุทัยคือตัณหาความอยาก ขอบพระคุณมากค่ะ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook ครับวันนี้สัญญาณ Facebook ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ก็เข้ามาอยู่ที่288ตอนที่พระอาจารย์เทศนะฮะ288แล้วก็YouTube อยู่ที่33 มันขาดไหมหลุดไหมหรือไม่หลุด ไม่หลุดครับ เป็นแต่ขาดหายหาย ครับครับ อาจจะอยู่ที่เครื่องส่งอุปกรณ์หรือว่าอยู่ที่ทราฟิกการใช้งานอาจจะมากช่วงเสาร์อาทิตย์คนจะมาเที่ยวแถวนี้เยอะก็จะใช้สัญญาณกันเยอะเนี่ยซิลเวอร์เลคเนี่ยคนมาเที่ยวกันเยอะก็จะใช้แย่งสัญญาณกัน ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่167ที่ Facebook นะฮะ167แล้วก็ YouTube ที่21 มีคำถามเข้ามาก็ถามได้ไหม ครับเอาเริ่มจากคำถามจากอินบ็อกซ์ก่อนนะครับจากคุณสุวรรณาการนั่งสมาธิเมื่อสมาธิลงเป็นเอกจิตแล้วคำภาวนาพุทโธที่กำหนดหายไปเองเหลือแต่ความว่างอยู่ตรงลิ้นปี่จิตกับลมหายใจคือคนละส่วนกันแต่ก็มองดูจิตอยู่เจ้าค่ะคำถามคือคำภาวนาพุทโธเรายังต้องดึงกลับมากำหนดหรือไม่เจ้าคะหรือต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะ ถ้าจิตนิ่งก็ไม่ต้องทำอะไร พยายามรักษาความนิ่งด้วยสติให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าใช้พุทโธอย่าใช้ลมนอกจากว่าถ้ามันเริ่มไม่นิ่งอยากจะให้มันนิ่งต่อก็ต้องใช้พุทโธต่อหรือลมต่อเหมือนรถเนี่ยเวลาที่มันจอดแล้วมันไม่ไหลเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกพอเราถอนเบรกออกมาพอมันไหลเราก็ต้องเหยียบใหม่ถ้ามันไม่ไหลก็ไม่ต้องเหยียบ ครับคำถามต่อไปจาก Facebook นะครับจากคุณหน่อยครับตอนนี้คือนั่งปฏิบัติเฝ้าดูลมหายใจได้นานหลายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องแต่มีบางช่วงค่ะที่นั่งไปแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวแบบอยากจะพูดอยากจะกรี๊ดแบบทนไม่ไหวประมาณนี้ค่ะ คือใจเห็นว่าเป็นกิเลสแต่ไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีคะเมื่อเกิดอารมณ์แบบนี้กราบขอคำแนะนำค่ะ ก็ได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็ใช้สติคือพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แล้วอารมณ์ที่อยากจะกรีดมันก็จะหายไปในวิธีหนึ่งก็ดูมันเฉยๆอยากจะกรีดก็ปล่อยมันอยากไปมันจะกรีดแค่มันกรีดข้างในก็แล้วกันอย่าไปกรีดออกมาทางปากทางวาจาทางร่างกายมึงอยากจะกรีดก็กรีดไปแต่ไม่ต้องออกมาทางร่างกายให้มันกรีดอยู่ในใจนั่นแหละดูมันกรีดไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเอง คำถามต่อไปจากคุณบูมครับขอกราบถามพระอาจารย์เวลาจิตมันเกิดคิดไม่ดีอยากเร็วเวลาที่มีสิ่งมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจทางธรรมะนี้เขาเรียกว่าอะไรครับและวิธีตัดหรือทำลายมันอย่างเร็วทำอย่างไรครับ เวลาที่สิ่งต่างๆมาสัมผัสเขาก็เรียกว่าสัมผัสนั่นเองตาสัมผัสกับรูปก็เกิดสัมผัสขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นมาวิธีตัดก็คือต้องใช้สติหยุดมันคืออย่าไปรับรู้มันอย่าไปรับรู้สิ่งที่เรามาสัมผัสเช่นเราสัมผัสเสียงแล้วทำให้เราโกรธเราก็ใช้พุทโธอยู่กับพุทโธไปดึงใจให้ออกจากเสียงนั้นอย่าไปคิดถึงเสียงที่ทำให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปอันนี้เป็นการระงับชั่วคราวถ้าจะระงับถาวรก็ต้องพิจารณาเสียงว่าเป็นอนัตตาเป็นเหมือนเสียงลมพัดเราไปสั่งมันไม่ได้เห็นไหมตอนนี้นกมันร้องลมมันพัดเราจะไปสั่งให้มันหยุดหรือสั่งให้มันพัดไปอีกทางหนึ่งเป็นอีกเสียงหนึ่งนี่เราสั่งไม่ได้เวลาเราได้ยินเสียงชมเสียงด่าเราก็ไปสั่งไม่ได้เราก็ทำใจเหมือนกับเราฟังเสียงนกเสียงลมพัดก็แล้วกันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะไม่โกรธคือพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปเลือกเอาว่าจะเอาธรรมชาติแบบนี้หรือเอาธรรมชาติแบบนั้นเหมือนกับเราเลือกฝนฟ้าอากาศได้หรือเปล่าเราเลือกดินฟ้าอากาศไม่ได้ฉันได้แล้วก็เลือกสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มันก็มาตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ถ้าเราไม่เลือกเรารับได้ทุกชนิดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับมันอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นไปพอเกิดความอยากใจของเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองงั้นเราต้องอย่าไปอยากกับธรรมชาติเราต้องรับธรรมชาติตามที่เขาให้เรามา คำถามต่อไปจากคุณปลาครับการเดินจงกรมมากๆเดินบ่อยๆมีอานิสงส์อย่างไรครับ มันก็อยู่ถ้าว่าเดินแบบไหนถ้าเดินแบบใจลอยก็มันก็ได้ออกกำลังกายไปร่างกายก็มีพลังมีกำลังแต่ใจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าใจลอยไม่มีอะไรควบคุมใจถ้าอยากจะให้ใจได้รับประโยชน์จากการเดินก็ต้องมีสติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จดจ่ออยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเดินจงกรมนานๆพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะเบาจะเย็นจะสงบจะมีความสุข คำถามต่อไปจากคุณจุ๋มครับเวลาลูกขับรถอยู่บางครั้งพบเห็นสุนัขที่ถูกรถชนเสียชีวิตไปแล้วลูกปรารถนาอยากให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยตั้งอธิษฐานจิต อธิษฐานนี่ละ เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาไปสู่สุคติภพ ขออีกนะ แบบนี้เป็นการแผ่เมตตาไหมเจ้าคะ ไม่ได้แผ่มันตายไปแล้วมันจะรับอะไรจากเรามันแผ่ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่สิถ้ามันไม่สบายมันโดนชนมันยังไม่ตายก็เอาไปเลี้ยงมันเอาไปรักษามันมันตายไปแล้วก็มันก็จบแล้วมันไม่สามารถรับความเมตตาจากเราได้แล้ว คำถามต่อไปจากคุณสมศรีครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตเกิดปิติสุขว่างเหมือนไม่มีตัวตนมีความสุขมากแล้วก็คิดในใจว่านั่งสมาธิมีความสุขอย่างนี้นี่เองพระท่านถึงได้บวชไม่สึกเพราะคิดแบบนี้แล้วจิตมันก็ถอนออกมาต่อมานั่งอีกไม่เคยเกิดปิติสุขอีกเลยเป็นเพราะอะไรคะ ก็เพราะไม่นั่งแบบเดิมไงถ้านั่งแบบตอนที่มันเกิดปิติสุขมันก็จะเกิดเองคราวนี้เรามานั่งเรามาคิดถึงปิติสุขที่มันเกิดมันก็เลยไม่เกิด อดีตที่ผ่านมาแล้วเราอย่าไปคิดถึงมันเราต้องนั่งแบบตอนที่เรานั่งครั้งนั้นเรานั่งแบบไหนแบบนั้นจำได้หรือเปล่าลองย้อนกลับไปดูเรานั่งแบบไหนทำให้เกิดปิติสุขแล้วก็ทำแบบนั้นต่ออย่ามานั่งแล้วคิดถึงปิติสุขแล้วอยากให้ปิติสุขเกิดมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันไม่เกิดจากความอยากหรือเกิดจากความคิดถึงมันมันเกิดจากการที่เรานั่งเฉยๆไม่คิดถึงอะไรอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธไปแต่มันจะยากแล้วแหละเพราะมันจะอยากอย่างเดียวมันจะคิดถึงมันอย่างเดียวมันจะไม่ยอมอยู่กับพุทโธอยู่กับลมมันจึงไม่สงบงั้นเราต้องลืมอดีตไปให้ได้ให้อยู่กับพุทโธไปให้ได้อยู่กับลมไปให้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเหมือนคราวที่แล้ว คำถามต่อไปจากคุณณพลครับเคยได้ยินว่าถ้าฝันแล้วจำได้เป็นนิมิตแล้วนิมิตที่จำได้คาดเคลื่อนได้ไหมครับ มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปสนใจ คำถามต่อไปจากคุณกิติกรครับการที่เราทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับอยากทราบว่าผลบุญทั้งหมดจะให้ผู้ล่วงลับได้หรือไม่แล้วเราก็ยังได้รับผลบุญนั้นเช่นเดิมหรือไม่ครับ ได้บุญที่เราทำนี่อุทิศไปได้เพียงร้อยละสิบเท่านั้นเนี่ยหรือร้อยละหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นของเราหมดนะเพราะสถานภาพของคนรับเขาไม่มีภาชนะจะมารองรับบุญทั้งหมดที่เราทำให้กับเขาเขารับได้เพียงแต่ส่วนที่เราอุทิศไปให้เขาได้ก็คือร้อยละหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณปราณีครับสมัยนี้เขามีการเรียนสมาธิมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะแค่เราฟังธรรมครูบาอาจารย์แล้วรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมที่วัด 5-7 วันมันแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ ก็ไม่ต่างกันตรงที่เขามีหลักสูตรมีคนสอนมีตารางคอยควบคุมบังคับให้เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องถ้าเราปฏิบัติเองเราก็อาจจะปฏิบัติตามอารมณ์ของเราขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็นอน คำถามต่อไปจากคุณแจงครับเคยได้ยินมาว่าพึงมีความเพียรเผากิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวเป็นตนหรือไม่คะมีเพื่อนที่เขานั่งภาวนามาบอกเราว่าเวลาเราภาวนากิเลสต่างๆที่เราเพียรเผาจะติดอยู่ตามเบาะที่เราภาวนาค่ะ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดกิเลสมันอยู่ในใจมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปร่างเหมือนสุนัขเหมือนแมวหรือเป็นเหมือนแมลงสาบเนี่ยมันเป็นกิริยาทางจิตใจที่สร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจของเราเราใช้สติซึ่งเป็นกิริยาทางจิตใจที่จะหยุดความรุ่มร้อนของจิตใจของเราได ้คำถามต่อไปจากคุณสมชายครับดวงจิตผู้รู้จะนำเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมที่เราทำไว้ถูกต้องไหมครับ ไม่ใช่หรอกผู้ที่จะพาเราไปคือตัณหาความอยากของเราถ้าไม่มีตัณหาความอยากอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ไม่ไปต่อให้ท่านทำบุญทำบาปมามากน้อยแค่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะเหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมันนี่ต่อให้บรรทุกของเต็มขนาดไหนก็วิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำมันแต่ถ้ามีน้ำมันมันก็วิ่งไปได ้คำถามต่อไปจากคุณเดียครับเมตตาเป็นวิหารธรรมหมายความว่าอย่างไรครับ วิหารก็แปลว่าที่อยู่ไงเป็นธรรมที่ให้เราเป็นที่อยู่อาศัยของใจเมตตาคือความเย็นเหมือนกับอยู่ห้องปรับอากาศเวลาเรามีความเมตตาใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขแล้วการกระทำของเราก็จะทำให้ผู้อื่นเขารักเราชอบเราไม่โกรธไม่เกลียดเรา คำถามต่อไปจากคุณหมูครับลูกนั่งพุทโธไปพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ออกรู้สึกกลัวพักหนึ่งลูกจึงคิดว่ายอมตายความรู้สึกกลัวก็หายไปแล้วลูกก็พุทโธต่อไปเป็นแบบนี้หลายครั้งลูกต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบแล้วก็ให้มันสงบบ่อยๆสงบนาน ๆคำถามต่อไปจากคุณธนพรครับถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดกิเลสได้แต่เราไม่ได้ไปทำตามสิ่งนั้นจะถือว่าชนะกิเลสไหมครับ ก็ชนะไปครึ่งหนึ่ง คือไม่ไปทำตามมันถ้าเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็หายไปเองถ้ามันยังไม่หายก็แสดงว่ายังไม่ได้ชนะมันเต็มที่ถ้าชนะมันเต็มที่ต่อไปมันก็จะหายไปเช่นอยากจะสูบบุหรี่ตอนต้นมันอยากจะสูบเราก็ไม่สูบมันก็ยังไม่หายไปมันก็จะมาอยากสูบอีกเราก็ต้องไม่สูบอีกต้องฝืนมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายไปหายไปเราก็ไม่ต้องฝืนละหมดปัญหาไป คำถามต่อไปจากคุณมีครับจิตตัวรู้ก่อนที่จะมาเกิดในโลกในนรกในสวรรค์ในนิพพานจิตเรามาจากไหนครับ จิตมันก็มาจากจิตนะสิมันจะมาจากไหน คำถามต่อไปจากคุณกฤตกรครับการควบคุมจิตตนเองในวงเล็บเข้าฌานนะครับจำเป็นหรือไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลหรือไม่ครับ ก็เหมือนกับการหัดว่ายน้ำการหัดเล่นกีฬาตีกอล์ฟเล่นเทนนิสเนี่ยมันก็ต้องมีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนมันก็ตีแบบมั่วๆไปดีถ้าอยากจะตีแบบให้มันถูกต้องน้ำแบบเป็นมืออาชีพขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนสอนการภาวนาก็ต้องมีคนสอนมันถึงจะได้ผลตามหลักของการภาวนาถ้านั่งโดยไม่มีใครสอนเดี๋ยวก็กลายเป็นคนบ้าได้เนี่ยที่เรียกว่าคนนั่งเพราะนั่งสมาธิแล้วบ้ากันก็เพราะว่านั่งแบบไม่มีใครสอน คำถามต่อไปจากคุณใช่ครับขอตัวช่วยกำหนดฟุ้งซ่านค่ะกำหนดไม่ทันค่ะ อย่าไปกำหนดมันกำหนดพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมันไม่ฟุ้งนี่มันฟุ้งเพราะไม่มีพุทโธ คำถามต่อไปจากคุณจันผาครับผู้ที่เคยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเช่นพระโสดาบันหากกลับมาเกิดใหม่แต่ไม่พบครูบาอาจารย์จะสามารถปฏิบัติต่อไปเองได้หรือเปล่าครับถ้าได้ท่านรู้ทางปฏิบัติได้อย่างไรครับ ก็เห็นทางการเห็นธรรมก็การแปลว่าการเห็นทางไปสู่พระนิพพานฉะนั้นก็ไม่ต้องให้คนพาไปละเหมือนคนตาบอดที่รักษาตาให้หายแล้วก็ไม่ต้องอาศัยคนตาดีพาไป คำถามต่อไปจากคุณนรินทร์ครับผู้ที่เห็นคนหรือสัตว์แล้วจิตมันเห็นเป็นหุ่นแล้วมันพยายามคิดว่าคนบังคับหุ่นนั้นอยู่ที่ไหนอันนี้คือเขาผ่านโสดาบันแล้วใช่ไหมครับ ยังหรอกเป็นเพียงจินตนาการเราก็นั่งคิดได้นะใครอยากจะคิดก็คิดได้จะเห็นจริงต้องปล่อยวางหุ่นให้ได้อย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราถ้ายังถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็ยังไม่เป็นหุ่นถ้ามันเป็นหุ่นใครจะมาเตะใครจะมาชกใครจะมาตบใครจะมาตีใครจะมาทิ่มมาแทงก็มันแค่เป็นหุ่นอย่างนั้นถึงจะเป็นโสดาบันได้คือต้องปล่อยร่างกายได้จริงๆไม่ใช่ปล่อยเพราะเพียงแต่เห็นยังไม่พอเห็นแล้วต้องปล่อยใครจะมาชกก็ปล่อยมันชกไปใครจะแทงก็ปล่อยมันแทงไปไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจเฉยๆอย่างนี้ถึงจะเป็นโสดาบันได้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเคยฟังพระอาจารย์เทศเรื่องกรรมที่เราทำมีสามประเภทคือกรรมดีในวงเล็บทานศีลภาวนาแล้วก็กรรมที่เป็นกลางๆคือทำอะไรที่ไม่เป็นคุณและโทษกับคนอื่นเช่นอาบน้ำแปรงฟันดูแลร่างกายเราและกรรมชั่วในวงเล็บก็ผิดศีลเราสามารถทำกรรมกลางๆให้เป็นกรรมดีคือมีสติดูการเคลื่อนไหวตอนอาบน้ำทานข้าวแปรงฟันได้ใช่ไหมคะ ใช่นั่นก็เป็นกรรมดีไปเป็นบุญเป็นกุศลไป คำถามต่อไปจากคุณกุ้งครับช่วงสัปดาห์ดีรู้สึกน้ำตาจะไหลช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกน้ำตาจะไหลแน่นหน้าอกนิดอยู่เกือบทุกวันเมื่อคิดถึงธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์ถามว่าใจมีทุกข์ไหมก็ไม่ใช่ทั้งที่ช่วงนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เข้ามามากมีสุขไหมก็ไม่ใช่มันเป็นสภาวะเช่นไรควรทำอย่างไรคะ ก็ควรปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้ไปมันเป็นสภาวะที่เกิดดับเดี๋ยววันสามวันดีสี่วันไข้ช่วงบางเวลามันจิตมันตกต่ำมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาเวลามันขึ้นสูงมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมางั้นตราบใดที่จิตเรายังไม่หลุดพ้นมันก็ยังจะขึ้นๆลงๆเหมือนลูกปิงปองอยู่ เราก็อย่าไปวุ่นวายไปกับมันเท่านั้นเองให้รู้ว่ามันกำลังขึ้นให้รู้ว่ามันกำลังลงถ้าเรารู้อย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงมันก็จะอยู่เฉย ๆตอนนี้คำถามหมดครับ หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามต่ออีกไหมเอาไม้ไปเปิด นมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอโอกาสถามนะคะคือปฏิบัติไปแล้วอยู่กับพุทโธจิตใจร่มเย็นเป็นสุขค่ะกินอะไรก็อร่อยนอนก็หลับค่ะน้ำหนักขึ้นมา5 กิโลหนูก็อยากมาถามพระอาจารย์ว่ามันจะเหลวไหลไปไม่ได้เรื่องหรือเปล่าคะแบบนี ้ก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่ได้ตัดกิเลสไงมันต้องตัดกิเลสเวลาเกิดความอยากต้องตัดมันอย่าไปทำตามความอยากมันจะไม่ก้าวหน้ามันได้ก้าวหน้าในระดับสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาก็ไม่ต่อสู้กับความอยากปล่อยให้ความอยากมาดึงไปออกจากสมาธิแล้วมาพอมันดึงไปหาความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องหยุดมันอย่าทำตามมันกินก็ต้องกินแบบกินยาอย่าไปกินเพื่อความสุข หนูเคยลองอดค่ะพระอาจารย์ที่ว่ารักษาศีล8 วันพระนะคะก็อดได้อยู่ประมาณไม่กี่พระค่ะแล้วหลังจากนั้นมือมันสั่นนะคะพระอาจารย์หนูก็เลย ก็ทำใจให้สงบเลยก็ทำใจให้สงบอย่าไปกินกลับไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้ามันสั่น ค่ะพระอาจารย์แล้วเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอเราปฏิบัติพุทโธมากๆเนี่ยเราจะนอนหลับสบายหรือนอนไม่ค่อยหลับคะ ก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนอ่ะบางคนบางทีเวลานอนถ้ามีเรื่องเข้ามามันก็ทำให้นอนไม่หลับก็ได ้มันเคยเป็นแบบนี้ค่ะแบบว่ามีพุทโธแล้วหลับสบายไปเลยแล้วก็มีพุทโธตลอดเวลาแล้วก็เหมือนไม่ใช่จะหลับอะค่ะ มันก็ไม่แน่นอนนะแล้วแต ่อ๋อค่ะ มันไม่หลับก็รู้ว่ามันไม่หลับก็แล้วกันมันหลับก็รู้ว่ามันหลับไป ค่ะมันก็ช่างมันนะคะ ช่างมัน พระอาจารย์หนูปฏิบัติดีขึ้นไหมคะ ก็ถามตัวเองจะมาถามเราได้ไง ถ้าปฏิบัติดีขึ้นน้ำหนักต้องลดลงใช่ไหมคะพระอาจารย ์ผมต้องสั้นลงด้วย ผมต้องสั้นลงด้วยขอพระอาจารย์สาธุเจ้าค่ะ นมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูจะพูดภาษาของหนูเองนะคะคือก่อนหนูจะมาพบหลวงพ่อเนี่ยหนูก็น้ำหนัก80 กว่ากิโลเสร็จแล้วพอหนูได้มีโอกาสฟังเทศเนี่ยตั้งแต่วันวิสาขบูชาปีที่แล้วจนถึงวันนี้น้ำหนักหนูเนี่ยจาก80 กว่าก็เหลือ72ด้วยการลดอาหารเย็นไป1 มื้อทีนี้เนี่ยศีล8ของหนูเนี่ยจะมีข้อบกพร่องอยู่ข้อหนึ่งก็คือวิกาลโภชนาด้วยเหตุว่าหนูเนี่ยประกอบอาชีพการรับประทานอาหารในมื้อกลางวันเนี่ยบางทีงานเนี่ยติดพันอาจจะเลยไปจนถึงบ่ายโมงค่ะอันเนี้ยหนูก็ ไม่เป็นไรเลยไปชั่วโมงก็ได้การให้ถือศีลข้อนี้มีประโยชน์2 อย่างคือ1ให้เรากินน้อยร่างกายจะได้ไม่ง่วงนอนเพื่อเรา2ให้เรามีเวลาภาวนาอย่างต่อเนื่อง ค ือหลังจากเรากินอาหารเที่ยงไปแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารเย็นเราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเหมือนรถไฟที่ไม่ต้องจอดหลายสถานีที่ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าแต่ถ้าเรารักษาศีลแล้วไม่ภาวนามันก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ก็เพียงจะทำให้เราไม่ลดน้ำหนักลงแล้วก็ไม่ง่วงนอนเท่านั้นเอง ค ่ ะ แต่แล้วถ้าเราไม่เอาไปภาวนามันก็เราจะกินมื้อเดียวตอนเย็นก็ได้อย่างศาสนาอิสลามเขาถือศีลอดเขาก็จะอดกันทั้งวันแล้วก็ไปกินอาหารเย็นอันนี้ก็เป็นการปรามกิเลสปรามความอยากทางลิ้นทางตา หนูแค่หัดทำก่อนค่ะทีนี้เนี่ยอย่างนอนบนที่นอนเนี่ยหนูก็ทำความเข้าใจว่าเมื่อนอนในที่นอนที่มันไม่นุ่มไม่สบายเนี่ยมันก็จะมีการรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวหนูก็แค่ว่ารู้สึกตัวบ่อยๆเท่านั้นเองอันนี้ ไม่ถูกหรอกที่นอนบนที่นอนแข็งๆจะได้นอนไม่นานมันนอนไม่สบาย พอร่างกายนอน พอร่างกายมันได้พักผ่อนพอมันตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต ่ อถ้านอนบนฟูกหนาๆมันพักผ่อนพอแล้วร่างกายแต่ใจมันไม่พอมันจะนอนต่อเพราะมันสบาย เวลามันนอนต่อมันก็รู้สึกว่ามันจะนอนต่ อเพราะถ้ามันสบายมันก็จะนอนต่อถ้ามันไม่สบายมันก็จะไม่อยากจะนอนต่อ ค่ะทีนี้เนี่ยการดูหนังดูละครในตอนเย็นหรือตอนไหนๆตลอดทั้งวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้เอาใจใส่แต่ว่าการอยู่ในครอบครัวเนี่ยบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ร่วมบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจเอาเป็นเรื่องสำคัญได้ไหมคะ ถ้าร่วมมันก็สำคัญจะมาอ้างว่าไม่สำคัญไม่ได้หรอกถ้ามันไม่สำคัญมันก็ต้องไม่ร่วมมันหลอกเรากิเลสมันฉลาดไงไม่สำคัญแต่ขอร่วมทั้งหน่อยเนี่ยไม่ได้หรอกกิเลสมันหลอกเราม ันหลอก เราถ้าไม่สำคัญก็ต้องอย่าไปร่วมเลย ให้หายไปเลยล่ะคะ เลิกไปเลยอย่าไปร่วมกันนอนหลับกันช่วงที่ถือศีลแปดเนี่ย ทีนี้เนี่ยหนูว่าหนูก็ถือทุกวันทุกวันแต่ว่าอย่างนี้ค่ะ ก็ไม่ได้ก็เอาแค่เจ็ดก่อนก็ได้ศีลเจ็ดก่อนก็ได ้ ยังดีกว่าศีลห้าถ้าศีลแปดไม่ได้ก็เจ็ดก่อนถ้าเจ็ดไม่ได้ก็เอาหกก่อนก็ได ้หนูก็นับแบบนั้นนะคะค่อยๆดู แล้วค่อยๆก้าวไปค่อยๆเพิ่มไป ค่อยๆปรับปรุงในแต่ละข ้ อ ใช่เหมือนวิ่งมาราธอนเนี่ยตอนต้นก็เอาแค่ห้ากิโลก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาสิบกิโลไม่ใช่ปรับจะเอามันเต็มร้อยเลยมันไม่ได้หรอกกำลังไม่พอ ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็จะโดนตำหนิคนรอบข้างก็จะมอง เอาไว้ตอนที่เราไปอยู่คนเดียวเราจะได้รักษาได้เต็มที ่หนูก็หัดอยู่คนเดียวแล้วค่ะ นะเวลานั้นก็รักษาได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องร่วมกับใคร ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องภาวนาเนี่ยของหนูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็อยากบรรลุค่ะภาวนาหมดทุกอย่างเลยที่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือไตรสรณค ม มันก็ได้นะครับอาจารย์มันก็ได้แต่ว่าไอ้การที่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วตอนหลังเนี่ยหนูก็มาหัดรู้สึกตัวมันก็ได้อ่ะค่ะทีนี้เนี่ยมันเยอะเข้ามันก็เลยทําให้หนูเนี่ยรู้สึกมันจะมั่วหรือเปล่าอะค่ะ เอาอันใดอันหนึ่งดีกว่าอย่าไปจับปลาหลายมือจับปลา2มือเลยจับปลามือเดียวจับปลาตัวเดียว2มือดีกว่าจับปลา2ตัว2มือ ทีนี้เนี่ยณเวลาปัจจุบันที่หนูได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือมันไม่ได้ลงอะไรเลยเพียงแต่ว่าใน1วันเนี่ยบางทีหนูก็รู้สึกตัวบางทีมันก็อยากภาวนาบางทีมันก็อยากอยู่เฉยๆบางทีมันก็อยากอยู่นิ่งๆ แล้วอย่าปล่อยตามอารมณ์เราต้องบังคับให้มันภาวนา ค่ะ งั้นเดี๋ยวมันจะขี้เกียจมันจะไม่ภาวนา ถ้าหนูรู้สึกว่าคำภาวนาหนูหายไป ถ้ามันไม่หายไปแล้วใจนิ่งก็ไม่เป็นไรอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันเกิดความอยากขึ้นมาก็แล้วกันถ้าเกิดความอยากเกิดความฟุ้งซ่านนี่ต้องหยุดมันให้ได้ต้องภาวนา หนูเคยภาวนาซะจนเงียบเลยค่ะ ดีก็ทำบ่อยๆให้มันเป็นบ่อยๆเอาละนะเอาแค่นี้ก่อนเริ่มมีเสียงรบกวนนะคนอยากจะกลับกันนะก็เอาแค่นี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน